To program Trzeciego Polskiego Radia. Wtorek, 16 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Polska uniknie kary za poślizg w przyjęciu przepisów o likwidacji banków. Komisja Europejska jutro wycofa pozew. Dobre dane z polskiej gospodarki. PKB rok do roku wyniósł 4%. Zbliża się koniec formatu MP3, bo bardzo się zestarzał. Polska uniknie wysokich kar finansowych. Komisja Europejska wycofuje pozew z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że decyzja ma zapaść jutro. Pozew dotyczył niewdrożonych przepisów o likwidacji banków. Z Brukseli Beata Płomecka. Komisja wycofała skargę z Unijnego Trybunału, bo Polska wdrożyła do swojego prawa wszystkie zapisy dyrektywy. Termin na jej przyjęcie upłynął 31 grudnia 2014 roku. Przepisy o likwidacji banków mają zagwarantować stabilność sektora finansowego, zapewnić, by banki na skraju niewypłacalności mogły zostać zrestrukturyzowane bez ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Dla Komisji Europejskiej te przepisy są kluczowe i przywiązywała ona do nich dużą wagę. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że samo wdrożenie przepisów przez Warszawę nie oznaczało automatycznego wycofania pozwu, bo Komisja chciała dla przykładu ukarać wysoką grzywną za opóźnienia. Ostatecznie nie zdecydowała się na to i postanowiła wycofać pozew. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tak szybko polska gospodarka rozwijała się ostatnio pod koniec 2015 roku. W pierwszym kwartale realny wzrost PKB wyniósł 4% w porównaniu rok do roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Do tej pory gospodarka rosła dzięki konsumpcji. Teraz, jak twierdzą eksperci, pomagają też inwestycje. Główny ekonomista banku Crédit Agricole, Jakub Borowski, zastrzega, że nie znamy jeszcze struktury wzrostu, ale... Wzrosły najprawdopodobniej inwestycje przedsiębiorstw i inwestycje publiczne, inwestycje gospodarstw domowych, czyli inwestycje mieszkaniowe. Zdaniem szefowej zespołu analiz banku PKO BP, Marty Petki-Zegajewskiej, podobny wzrost gospodarczy możemy zobaczyć na koniec tego roku. Główne ryzyka płyną z otoczenia. Czyli z obaw o kondycję światowej gospodarki czy sytuację polityczną. Dodajmy, że w ujęciu kwartalnym polska gospodarka urosła o 1%. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Na Ukrainie zakazano wstęgi świętego Jerzego, rosyjskiego imperialnego symbolu używanego również przez separatystów w Donbasie. Ukraiński parlament za noszenie takiej wstążki wprowadził kary finansowe. Z Kijowa Paweł Buszko. Decyzją większości deputowanych do Ukraińskiej Rady Najwyższej czarno-pomarańczowa wstęga świętego Jerzego jest na Ukrainie nielegalna. Zgodnie z nowym prawem za publiczne używanie tego rosyjskiego symbolu grozi mandat od 880 do 2550 hrywien, czyli około 400 zł. Powtórne użycie wstęgi w ciągu roku zwiększa mandat do 5100 hrywien bądź 15 dni aresztu. Dwukolorowa wstęga świętego Jerzego była wykorzystywana w odznaczeniach carskiej Rosji. Następnie symbol ten przejęły władze Związku Radzieckiego. Czerwono-pomarańczowe wstęgi są popularne również wśród prorosyjskich separatystów w Donbasie. Są postrzegane nad Dnieprem jako jeden z symboli rosyjskiej agresji. Na Ukrainie od ponad 2 lat zakazana jest również sowiecka symbolika. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Legendarny format kompresji dźwięku MP3 przechodzi do Lamusa. Jego twórcy ostatnie 2 patenty chroniące MP3 uwolnią jeszcze w tym roku. To początek definitywnego końca rozwiązania, które dystrybucję muzyki przeniosło do internetu, mówi Andrzej Pająk z portalu Crazy Nauka. Coraz mniej korzystamy z muzyki zapisywanej na naszym telefonie czy komputerze. Także MP3 można by powiedzieć, że od dawna już jest martwe. To była wielka rewolucja i to był właściwie początek końca przemysłu fonograficznego w tej formie, którą znaliśmy przed laty. Tomasz Żonda, dziennikarz muzyczny Trójki. Zmienił się sposób dystrybucji muzyki, ponieważ powstały oficjalne serwisy, z których można było ściągnąć, płacąc oczywiście normalnie, legalnie za piosenkę. Przestaliśmy kupować coś, co możemy dotknąć, zaczęliśmy kupować coś, co jest wirtualne. MP3 to jest standard raczej minionej epoki. Są już lepsze sposoby kodowania dźwięku. Łukasz Michalik z redakcji portalu WP Gadżetomania. Powszechne są serwisy streamingowe, czy jakiś tam dostęp do muzyki przez sieć, więc z jednej strony to uwolnienie standardu MP3 może być dla niego jakąś szansą, ale z drugiej strony jest to raczej już standard minionej epoki. Następcą MP3 jest format AAC, który jest teraz powszechnie stosowany przez producentów, na przykład smartfonów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na południu kraju i wybrzeżu mglisto, od 2 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 10-12 na krańcach zachodnich. Jutro pogodniej

No, dawno nic nie było z nowojorskiej wytwórni Cantaloupe, która gdzieś, no między innymi wydaje projekty związane z organizacją Bang on Ken. No, ale pojawiła się u nas w audycji płyta, która nazywa się Beethoven, znaczy zespół, trio nazywa się Beethoven. Płyta Trios. Beethoven to Matt Evans na instrumentach perkusyjnych, Karl Larsson na fortepianie i Pat Swoboda bas. Zajmują się głównie młodymi kompozycjami amerykańskimi. Między innymi Adrian Knight skomponował właśnie pieśń Ringing World. No więc właśnie, bardzo ładnie skomponował. Wracam do Henryka Mikołaja Góreckiego. O tych trzech utworach w dawnym stylu już Państwu opowiadałem. To znana historia, utwory bardzo ważne i dla samego Góreckiego, i dla muzyki współczesnej w ogóle. Natomiast płytka fantastyczna, nabyłem ją drogą kupna w Sopocie, w Krzywym Domku, w takiej przemiłej księgarence prowadzonej przez pasjonatów dobrej książki i dobrej płytki. No i tam wypatrzyłem płytę nagraną przez Marka Mosia, jego orkiestrę AUXO. To jest Kameralna Orkiestra Miasta Tychy. Fantastyczna orkiestra, z nami troszkę zakolegowana. No i Marek, który jest rzeczywiście, wie na temat Góreckiego wszystko i jest, myślę, jednym z najlepszych interpretatorów na świecie. Ta płytka została wydana w 2014 roku. No i są tu rzeczy, których częściowo znamy, na przykład Mały Rekwiem dla pewnej Polki, mniej jeszcze chyba u nas nieprezentowany koncert na klawesyn, orkiestrę smyczkową i pieśń o radości rytmie jeszcze chyba u nas nie gościły, ale przyjdzie i na to chwila. W tej chwili posłuchajmy sobie trzeciej części owych utworów w dawnym stylu. No to ja kontynuuję, bo tak jak już się podzieliliśmy, że ja dzisiaj niechcący, że ja głównie młodych kompozytorów i tak będzie w tym, teraz też tak będzie. Steve Gibbs, pan, który już chyba zadebiutował w Maglu Wagli, a to a propos jego debiutanckiej płyty Adrift, która z tego co tutaj czytam szykowana już była w 2014 roku, ale ukazała się właśnie teraz, zupełnie niedawno, także w formie winylowej, bo pan przez lata zajmował się muzyką filmową. Widzę, że też jakieś seriale i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest cała płyta debiutancka. Oczywiście już tutaj czytam bardzo wiele, wiele porównań i te wszystkie porównania, no pewnie gdzieś to wszystko się tam... Zresztą o tym mówiliśmy, że ta współczesna muzyka młodzieżowa jest dosyć podobna. Słychać tam minimalistykę, Arvo Pärta, no ale tutaj porównywany jest i do Dustina Hollorana, Stars of the Lead, który ma w Maglu nigdy nie był, a to może też za sprawą instrumentów, które pojawiają się na płycie, bo nie tylko instrumenty typu fortepian czy gitara, ale także taka dosyć subtelna, ale jednak elektronika. Steve Gibbs z płyty Adrift i utwór Patterns. Thank you. No i taki właśnie Steve Gibbs. Adrift nazywa się płyta, utwór Patterns. No i tak będzie jeszcze do końca audycji z mojej strony. Właśnie minimalistycznie, plumkająco. Wracam do wątku przyjaźni polsko-słowackiej. Po to, by zaprezentować Państwu artystę znanego w Polsce, znanego przede wszystkim wśród młodzieży akademickiej, ponieważ z tego, co wiem, pojawia się od czasu do czasu, a to w Gdańsku, w Akademii Muzycznej, a to w Łodzi, z wykładami dotyczącymi głównie mistrzowskiej klasy akordeonu. Ale jest wyśmienitym, poza tym, że jest wirtuozem akordeonu, rzeczywiście fantastycznym, jest równie utalentowanym kompozytorem i chciałbym zaproponować Państwu jeden utwór z jego płyty Works. Utwór nosi tytuł, niech przeczytają moje oczka, Brotherly. Utwór napisany na wiolonczele i na fortepian. Bardzo Państwu też polecam owego artystę, gdyż fajnie się przysłuchiwać sąsiadom i znajdować tam rzeczy niezwykłe. Thank you. No właśnie, końcówka piękna. Jeśli miałem się do czegoś przyczepić, to bardzo mnie zabolała ta pauza taka elektronicznie wyciszona i to zabrakło tej przestrzeni studio widocznie. Pośpiechu gdzieś tam postanowiono wyczyścić jakiś brudek. Myślę, że niepotrzebnie. No, ale to takie przypielstwo, gdyż kompozycja cudnej urody. Do pana Borysa Lenko też będziemy wracać. I oczywiście trzeba będzie posłuchać, jak dowala, mówiąc kolokwialnie, na akordeonie, gdyż to jest duże przeżycie, proszę pana. Mówię do pana, co tu siedzi obok. To dawno nie sięgaliśmy do wytwórni CM, to znaczy nie zaglądaliśmy, cóż tam nowego się wydarzyło. No, okazuje się, że oczywiście cały czas jakieś płyty nowe. No i tak przeglądając, trafiłem na taką płytę, którą od razu chciałem wyłączyć, albo przynajmniej nie chciało mi się tam do niej zarzucać uchem, bo po pierwsze gitara. Gdzieś wyczytałem, że gitara klasyczna, a ja z tymi gitarami klasycznymi mam jakiś problem. No a później się okazało, że pan, który gra na tej gitarze klasycznej, to pan, to muzyk sesyjny, który przede wszystkim grywa cały czas ze Stingiem, więc tak wydawało mi się, że to nie do końca dla mnie. Ale dla mnie płyta. Dominik Miller nazywa się pan. Gitarulek, tak? Mhm. A okazuje się, że, że jakoś tak przypadkowo mi się tam omskła myszka i przesłuchałem. I wydaje mi się, że nie znam postaci Dominika Millera, ale wydaje mi się, że solowo kombinuje zupełnie inaczej niż na przynajmniej ostatnich płytach Stinga. Gdyż tam jest muzykiem wynajętym. No, pewnie wynajętym, tak. Czyli natomiast zarzuciłeś tym uchem. Zarzuciłem i aż to ucho. Jak mi się uchem. I to dlatego tak ci poczerwieniało i pewnie przykrywasz. Tak. Słuchawkiem, no dobrze. I okazuje się, że tam są bardzo różne takie, bardzo różne dźwięki, także minimalistyczne miejscami, a przy okazji kojarzące mi się nawet z płytą Radiohead to ostatnio, mimo że tu jest tylko duet, bez gitara i bęben, a na bębnie pan Miles Bolt. Całość nazywa się Silent Light. Wybrałem utwór Passant. Ale też doczytałem się w tym momencie właśnie, że Dominik Miller już kiedyś zasłynął taką płytą wydaną dla Deki z kompozycjami, nie wiem, chyba Bacha i Beethovena, czy samego Bacha. Więc to, co robi solowo, bardzo różni się od tych projektów przeróżnych, gdzie jest muzykiem sesyjnym. Kompetentny, wykształcony muzyk sesyjny, coś się zdarza. Dominik Miller. Thank you. No i Dominik Miller i Miles Bulc. I to ode mnie. Tak to dziwnie. Od ciebie. A się od pani Małgosi dostaliśmy zdjęcia koników. A tu pan napisał, także pan Zbyszek, że nie tylko ze Stingiem, ale Philem Collinsem. O Philem Collinsem to też z dzieciństwa pamiętam dużo. Phila Collinsa? Był w pierwszym programie, w drugim programie. Wszędzie był. Wszędzie, tak. Każdy teledysk znam na pamięć. No, natomiast z Philem Collinsem nie grał mój przyjaciel Mateusz Pospieszalski, ale nagrał płytkę, o której już państwu mówiłem i znalazłem utwór naprawdę wielkiej urody. Na jego, na płycie jego kwintetu ostatni pod tytułem, niech no zerknę, trudno zapamiętać, tralalala. Tralalala to się dobrze wypowiada w pewnym momencie wieczoru. Utwór nosi tytuł Tango na Nice. To jest utwór, kompozycja Mateusza. Bardzo ładny tekst Bartka Kudasika. No i świetnie zaśpiewa Basia Pospieszalska, która to akurat bardzo, wydaje mi się, trafiony w tonację. Naprawdę cudny utwór, przy czym niełatwy, uprzedzam, gdyż są tam takie pewne zygzaki melodyczno-harmoniczne, a do tego Mateusz sobie wybrał formę grania bez instrumentów harmonicznych, więc trzeba ucho... Co ty mówisz? Szczerzesz uchem? Nic takiego nie. A co mówisz, że z tym uchem robiłeś? Zarzuciłeś? Tak, coś takiego. A więc trzeba zarzucić ucho, żeby docenić tą całą opowieść, którą w tej chwili chciałem państwu zaprezentować. Czy jaśnie, że znów jesteś tu? Nie chcę nawet drgnąć, by nie spłoszyć cię, choć słyszę twoje szepty. Nie poruszę się, lecz ty to za mnie zrób. Możesz to zrobić. Wywróć nasz świat na nicę. Zaproś mnie, bo ja pragnę twoich rąk, pragnę twoich słów. Ciągle czekam na jakiś znak, że to jesteś ty, a nie śniony znów o tobie sen, bo ja ci nie pozwolę odejść, choć nie, że znów jesteś tu. Nie chcę nawet drgnąć, spłoszyć cię, No, fantastyczne brzmienie. Mnie się kojarzy z taką szkołą filmową pisania swojego czasu, kiedy mieliśmy okres świetności polskiego kina, pisania pieśni przez wybitnych jazzowych kompozytorów typu Komeda, pieśni na okoliczność filmu. No i jeszcze raz chciałem zwrócić Państwu uwagę na nagranie, jak to brzmi świetnie. I te bębenki, kontrabas, super. Jestem zadowolony. No to ode mnie też piosenka, duet Kira Skow i Maria Faust. Kira Skow urodzona w Danii, a Maria w Estonii, ale spotkały się już w Kopenhadze. Pani Kira zresztą przez dłuższy czas mieszkała w Londynie. Może tam właśnie spotkała Trickiego, bo na tych ostatnich koncertach Trickiego to właśnie pani Kira śpiewała te wszystkie partie kobiece, wokalne. Kira Skow, Maria Faust, płyta nazywa się In the Beginning, Song for Maria. Yeah. chóry, jak u Filipa Glasza takie. No, albo trochę też mi się z PJ Harvey to może też ostatnio, jak tam chłopaki nawet na koncertach dawali radę te wszystkie chóry odtworzyć. Kira Skow i Maria Faust. Na zakończenie ode mnie tak naprawdę. Tak, ja może najpierw, zanim zakończymy, to jeszcze powiem, że w przyszłym tygodniu będzie samotny Biały Wagiel, za co serdecznie Państwa przepraszam i bardzo proszę o udział masowy w wysyłaniu listów mailowych do mnie, gdyż sam się czuję bardzo samotny, jest mi smutno i potrzebuję wsparcia od Państwa. A ponieważ zerkając dzisiaj przez okno i wczoraj, przedwczoraj, zauważyłem pozytywną zmianę pogody na słoneczną, cieplutką i przyjemnie nastawiającą człowieka do życia. W związku z tym w przyszłym tygodniu będzie czarna muzyka w wykonaniu artystów, których płyty przyniosę do studia, i z dużym naciskiem na muzykę z Afryki, z RPA, ale też i z Mali, no i będzie i troszkę reggae. Takiej, myślę, w większości taneczno-pogodnej muzyki. Mam nadzieję, że będzie ona pogodna. Natomiast zakończę audycję, z tego co widzę, pani Julia Holter, której płytę prezentowałeś poprzednio. No tak, tą wcześniejszą. Tak, wcześniejszą. W tej chwili chciałem Państwu zaprezentować utwór z płyty pod tytułem In the Same Room. Pani Julia Holter to bardzo kompetentna osoba, pochodząca notabene z Kalifornii, współpracująca z wieloma artystami. Wcześniej wspominaliśmy o Philu Collinsie. Tu jest jeszcze, nie wiem, gorzej czy lepiej, bo sam Michel Jarre się pojawił obok wśród współpracowników, znaczy wśród osób, z którymi współpracowała pani Julia Holter. Co nie zmienia faktu, że jest utalentowaną, myślę, pieśniarką i kompozytorką, ponieważ i autorką tekstów. No jedyne, co można stwierdzić na podstawie tej płyty, że jedna piosenka niczego o płycie nie mówi, ponieważ jest bardzo eklektyczna. Rozrzut ogromny i pokazywanie wszystkich możliwości i umiejętności, co nie zawsze jest zabiegiem słusznym, jak mi się wydaje, ale no nie wiem, trzeba by się może jeszcze przysłuchać tej płycie bardziej. Posłuchamy sobie na koniec utworu pod tym How Long, który myślę jest bardzo higieniczny. No i tym oto miłym akcentem śpiewanym żegnamy się z Państwa. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. No i w ten oto chytry sposób Mateuszek Pospieszalski się po raz kolejny wciska się do naszej higieny. Przepraszamy, pani Julia Holter teraz zaśpiewa. Proper.